εμένα με έχει χτυπήσει, με έχει βύρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το παιδάκι που ήταν μαζί μας στο αυτοκίνητο δεν είναι καλά. Για έλατε να δείτε τι έχει. No trovo giusto il trambusto. Quando prendo posto non trangugio ma te gusto. A letto non la metto con il busto e non la frusto. Non fisso, la pisto come gusto nello spazio come Houston. Εμένα με έχει χτυπήσει, με έχει βύρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε το σταυρόνι, κυρά μου, το παιδί. Το σταύρωσα, κυρά μου, το σταύρωσα. Non industrio nella fabbrica del lustro e degli eccessi. Dove colpi bassi sono ammessi, stressi annessi, concessi. Basta, torna Catalessi. Εμένα με έχει χτυπήσει, με έχει βύρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κούσιος Χριστός την κάει και όλα τα κακά σκροπάει. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα μισές ανολοκλήρωτες και εφετζίδικες δουλειές. Τον έδιρε μόνο ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι. Χθες βράδυ βγήκε στη ΣΤΑΙ. Ήταν η μέρα του, ίδρυσε την κίνηση, τη ρήξη. Ρο, γιώτα, κάπα, σίγμα, σίγμα, ύψιλον. Αυτή η ρήξη, όχι η ρήξη κανονική. Τι σχέση μπορεί να έχει ο Λοβέρδος, το Πασόκ, από όπου προέρχεται, και όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες πολιτικής ζωής με τη ρήξη την κανονική. Αν είχαν αυτή σχέση, τότε δεν θα έχει ο λαός, γιατί τις ρήξεις τις κανονικές τις κάνει ο λαός. Ο καταπιεσμένος, ο πεινασμένος, ο φτωχός, ο αδικημένος, αυτοί κάνουν τις ρήξεις. Όλοι οι υπόλοιποι κάνουν τις ρήξεις και τις γράφουν όπως οι ίδιοι θέλουν για να σηματοδοτήσουν και να εννοήσουν και να υπονοήσουν τη ρήξη που θα ήθελαν να κάνουν. Ρήξη που θα κάνει ο Λοβέρδος δεν θα είναι ρήξη, θα είναι όλα τα υπόλοιπα. Υποτίθεται όλες αυτές οι κινήσεις που κάνουν τώρα τελευταία διάφοροι τύποι ή ομάδες πολιτικών για να απασχολήσουν τα μέσα ενημέρωσης, υποτίθεται όλα αυτά γίνονται για να καλυφθεί κάποιο κενό. Το μόνο κενό που καλύπτει ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι το κενό αέρος. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο κενό για να καλύψει. Στη δε κέντρο αριστερά σοσιαλδημοκρατία έχουμε 15 επιλογές πια. Τόσες επιλογές κανένας άλλος λαός. Είτε είναι Κουβέλης, είτε είναι το γνήσιο και το αυθεντικό Πασόκ, είτε είναι ο Λοβέρδος, είτε είναι η Κατσέλη που θα πάει και τι θα κάνει με τον Καστανίδη, είτε είναι κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει έχουμε επιλογές, δεν πάσχουμε από όλα αυτά. Αλλά ας μείνουμε στην ανολοκλήρωτη δουλειά του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε ποτέ εδώ, μωρό μου. Πονάει το κεφαλάκι, μωρό μου. Εμένα με έχει χτυπήσει, με έχει βύρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σα δώσω κάτι να σου περάσει αμέσως. Δεν είναι όμως ζωή αυτή. Άνοιξε το στόμα σου, μωρό μου. Μα τι είναι αυτό δηλαδή. Τι θέλει να είναι, κυρία μου, φάρμακο είναι. Να το πάρει το παιδάκι και σε μια δύο ώρες θα είναι παιδί. Δεν είμαι άλλος, είμαι εγώ. Δεν έχω ούτε ένα ευρώ. Δεν είσαι μόνος σου. Πολλοί δεν έχουν ούτε ένα ευρώ, αν έβγαιναν όλοι και το λέγανε. Δεν θα ακούγαμε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτή τη φράση. Έτσι λοιπόν, τον έχει δει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα έλεγε στη ΣΤΑΙ. Απαθέστατη άλλη, δεν την ενδιαφέρε καθόλου. Μόνο η τηλεθέαση. Έτσι είναι αυτά. Άπονοι δημοσιογράφοι που φωνάζουν ανερχόμενους και φρέσκους πολιτικούς για να μας αναλύσουν το πρόγραμμά τους. Μία ώρα μίλα και τον παρακολουθούσα κι εγώ. Τελείωσε και δεν κατάλαβα γιατί το βλέπα. Τι καινούριο μου πρόσφερε, τίποτα. Περίμενα κάτι καινούριο. Όχι, είναι η αλήθεια. Όμως παρόλα αυτά κοίταγα και λέω μπάσκε. Τώρα που έφυγε από το Πασόκ, ή τώρα που τον διώξαν από το Πασόκ, έχει κάτι καινούριο να μας πει. Τίποτα, τα ίδια και τα ίδια. Μάλιστα, ο Ανδρέας Λοβέρδος από παλιά είχε οξυδέρκεια, είχε πολιτικό βάθος, είχε γνώση των πραγμάτων και έπεφτε μέσα στις προβλέψεις του. Είμαι στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Ναι, εγώ. Και συνεργάζομαι και προσπαθώ να είμαι χρήσιμος σε έναν πρωθυπουργό, στον Γιώργο Παπανδρέου. Ναι, εγώ. Που θα βγάλει τη χώρα από αυτή την κρίση στην οποία βρίσκεται. Σας το λέω με τα βεβαιότητας. Ναι, εγώ. Που θα βγάλει τη χώρα από αυτή την κρίση στην οποία βρίσκεται. Σας το λέω με τα βεβαιότητας. Είμαστε καλά. Σε ποιον τα λέτε αυτά. Σας παρακαλώ. Ας είμαστε ήσυχους να πούμε ναι. Είμαστε καλά. Αυτό το να πούμε ναι, νομίζω ότι καλύτερο είναι σε στιγμή εκνευρισμού. Είναι παλιές καλές στιγμές του Ανδρέα Λοβέρδου, άλλων Σωτήρας, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί στη σειρά και φρέσκοι. Αυτό είναι το βασικό. Καινούργια πρόσωπα δεν έχουν δοκιμαστεί. Μνημονιακοί όλοι, full μνημονιακοί. Προσπαθεί το περίφημο σύστημα εδώ σε αυτόν τον τόπο να βρει εναλλακτικές, γιατί βλέπει ότι υπάρχουσες δεν τραβάνε. Βγάζει και φτιάχνει συνεχώς καινούργιες, αλλά και οι καινούργιες δεν θα τραβήξουν. Λυπούμαστε που το λέμε. Μια πλήρη αποτυχία θα έχουν όλοι αυτοί. Δεν θα έχουν και καλό τέλος, δεν θα έχουν και καλή αρχή. Μαζί με αυτούς και εμείς βέβαια, αλλά εμάς ποιος μας λογαριάζει. Μιλάμε για αυτούς που είναι τα προβεβλημένα πρόσωπα, οι σωτήρες αυτού του τόπου. Περιμέναμε όλη τη ρήξη με το παλιό και το σάπιο. Είναι μια φράση που τη λέμε συνέχεια και αντί αυτού μας ήρθε η ρήξη με κάπα σίγμα σίγμα ύψιλον του παλιού και του σάπιου. Και πρέπει τώρα όλοι εμείς να κάτσουμε να το δεχτούμε όλο αυτό. όλοι ξέρουμε ότι εσείς ήσασταν το δεξί χέρι και το δεξί πόδι, αν μπορώ να το πω έτσι, το στήριγμα του κυρίου Βενιζέλου, όταν εκείνος από την αρχή διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Βενιζέλος είναι αρτιμελής. Μιλάμε για το 7. Ναι, ναι, είναι αρτιμελής, δεν έχει ανάγκη. Αρτιμελής είναι και εκείνος και εσείς. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που μου έχουν πει ότι είμαι σκατά. Είμαι σκατά. Κερί και κάπα και σίγμα σίγμα ύψιλον. Κερί και κάπα και σίγμα σίγμα ύψιλον. Είναι διαφήμιση. Μας έχει έρθει από το γραφείο του Ανδρέα Λοβέρου. Θα την ακούσουμε τώρα ολόκληρη. Είναι όπως αυτές που είχαμε πριν λίγο καιρό με τον Νεοποίητα τηλέφωνα για να μπορούν να αποτυπωθούν στο μυαλό των συνταξιούχων. Τώρα φτιάξαν μια άλλη για να μπορεί να αποτυπωθεί στο μυαλό όλων, με δεδομένο βεβαίως, εδώ ο ποιητής, με δεδομένο ότι υπάρχει μυαλό στο οποίο μπορεί να αποτυπωθεί μια διαφήμιση. Κερί και κάπα και σίγμα σίγμα ύψιλον. Κερί και κάπα και σίγμα σίγμα ύψιλον. Ρίξη. Το νέο κόμμα για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Γίνε μέλος τώρα για ένα καλύτερο αύριο και μεθαύριο. Με ένα μόνο τηλέφωνο. Κερί και κάπα και σίγμα σίγμα ύψιλον. Κερί και κάπα και σίγμα σίγμα ύψιλον. Σε συνεργασία με τον Νεοποίη. Να και ένα κόμμα που συνεργάζεται με τον Νεοποίη. Κερί και κάπα και σίγμα σίγμα ύψιλον. Ρίξει όλο μαζί. Είναι από τον Ανδρέα Λοβέρδο. Στην άλλη πλευρά, ποια άλλη πλευρά, ίδια ακριβώς πλευρά, δεν υπάρχει άλλη πλευρά όταν μιλάμε για όλους αυτούς. Ο Πρωθυπουργός είχε συσκέψεις χθες, πήρε λέει πίσω το 45% και μόνο που ακούστηκε δημιούργησε πανικό και είναι εσχρό σε αυτό το λαό που βάλεται κυρίως με τα λόγια και με τα έργα να ανά τρεις μέρες να του θέτει θέματα νέας φορολογίας, νέων περικοπών, νέων χαρατσιών, ένα εσχρό παιχνίδι που το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χάσει εντελώς κάθε μέτρο. Φαίνεται από τις ιδέες που κατεβάζουν, γιατί όταν στα 26.000 ευρώ λες και νομίζεις ότι το 45% μπορεί να αποδοθεί, τουλάχιστον εσχρό, ντροπή πρέπει να νιώθει αυτός που το σκέφτηκε, αυτοί που το διέδωσαν. Ήρθε ο Σαμαράς όμως ο καλός από πάνω, τα μάζεψε όλα χτες και τώρα σκέφτονται άλλους φόρους. Δεν θα είναι στα 26, θα είναι κάπου εκεί γύρω, ώστε να φανεί και σε όλους εμάς εδώ τους χαχόλους ότι μπράβο και στο Σαμαρά και στους επόμενους. Κατανόησαν το άδικο του πράγματος και έκαναν κάτι λιγότερο άδικο. Το ίδιο έργο παίζεται τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτή η κυβέρνηση των μαθητευόμενων μάγων θα φτάσει να φορολογήσει και τον αέρα που αναπνέουμε. Και ο κόσμος θα κρατά την αναπνοή του γιατί δεν θα έχει πια τίποτα να πληρώσει. Αυτή η κυβέρνηση θα φτάσει να φορολογήσει και τον αέρα που αναπνέουμε. Αυτή η κυβέρνηση των μαθητευόμενων μάγων, ΠΑΣΟΚ, Τρόικα, Νέα Δημοκρατία μαζί, θα φτάσει να φορολογήσει και τον αέρα που αναπνέουμε. Είναι κανείς άλλος που θα μας σώσει? Ποιος ξέρει πόσοι θα βγουν ακόμη άλλοι που θα μας σώσουν ή που θα θέλουν να μας σώσουν, γιατί δεν μας σώζει κανείς. Απλά την πρόθεση δηλώνουν, το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε όλοι. Δεν χρειάζεται να στεκόμαστε περισσότερο. Όχι άλλους φόρους. Το είχε πει προεκλογικά ο Αντώνης Σαμαρά. Σοβαρός πολιτικός, έγινε και πρωθυπουργός, τον αγαπάει και η Μέρκελ. Τον αγαπάει ακόμα και ο λαός και τον κρίνει κατάλληλο σε σχέση βέβαια με όλους τους άλλους. Αυτό είναι ένα ωραίο. Και θα ακούσουμε τι ακριβώς είχε πει για τους φόρους προεκλογικά, πριν 5 μήνες οι εκλογές, δεν είναι πριν 2 χρόνια, ο Αντώνης Σαμαράς και τα εφαρμόζει κατά γράμμα. Όχι άλλους φόρους. Όχι άλλες μειώσεις. Όχι άλλες απολύσεις. Τότε έχω την Ευρώπη αυτά. Και σε αυτό είμαι ξεκάθαρος ότι είναι η δικιά μας η θέση, η οποία θα είναι και κοφτή θέση από εδώ και πέρα σε όλα τα ζητήματα. Όχι άλλους φόρους. Όχι άλλες μειώσεις. Όχι άλλες απολύσεις. Μπράβο! Αυτούς θέλατε. Αυτούς φάτε τους τώρα. Νάτος και ο Άδωνης, αυτούς θέλετε, αυτούς φάτε τους. Ούτε περικοπές, ούτε φόρους, τα είχε πει ο άνθρωπος, τον είχαν πιστέψει αρκετοί, περαστικά σε όλους σας. Και να τώρα τα αποτελέσματα. Ακριβώς αυτό τηρεί. Δεν έχει βάλει άλλους φόρους, δεν έχει κάνει περικοπές. Ό,τι είπε ο άνθρωπος είναι απόλυτα σοβαρός. Δεν ήξερε την κατάσταση που θα έβρισκε. Ήξερε ότι θα είναι ανθυρά τα οικονομικά. Δεν ήξερε την πίεση της Ευρώπης, εφόσον έχει διαλέξει τον δρόμο της Ευρώπης. Δεν υπάρχει λογική για να δώσει απάντηση σε όλα αυτά που συμβαίνουν και δεν έχει και νόημα να βάζουμε συνεχώς τα ψέματά τους και τις πολιτικές απάτες και τις άλλες απάτες που κάνουν, διότι είναι ένα έργο που έχει χιλιοπαιχθεί. Παρόλα αυτά την χάνει εγκρίσεως του ελληνικού λαού. Όποτε ερωτηθεί, ο ελληνικός λαός με πολύ μεγάλη προθυμία δίνει την εγγύησή του και την θετική του άβρα ώστε να συνεχιστούν αυτά τα θεάρεστα έργα. Ανακοίνωση σε ταξί από το Ιπποκράτιο προς Ζωγράφου πριν μισή ώρα ξέχασε κύριος Σακ Ντεβουαγιάζ, όπως μας το είπε και είναι πολύ ωραίο αυτό, μαύρο Σακ Ντεβουαγιάζ. Ο οδηγός άκουγε ρίαλ, οπότε αν το ακούει και τώρα που το ακούει, ταξιτζής, έχουμε αρκετούς, είναι ένας κύριος ηλικιωμένος από Ιπποκράτιο προς Ζωγράφου. Ας το επιστρέψει γιατί είναι σημαντικά τα όσα έχει μέσα. Στο 211-200-8200 ας πάρει τηλέφωνο και εμείς έχουμε εδώ το τηλέφωνο του κυρίου ώστε να γίνει η σύνδεση και τα περαιτέρω. Για τον Μπάγκαλο έχετε ακούσει, δεν έχει λέει λεφτά, δήλωσε, έχει πολλά ακίνητα από κληρονομιάς βεβαίως, δεν έχει λεφτά να πληρώσει τα χαράτσια, θέλει να πουλήσει, δεν αγοράζει κανείς, οπότε βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και τραγική θέση αυτός ο γίγας της πολιτικής. Τι μπορούμε να κάνουμε να τον βοηθήσουμε? Κυρίες μου και κύριοι, δεν είμαι Ζητιάνος, είμαι συνεργάτης του Θόδωρου Μπάγκαλου. Με έχει γράψει και η εφημερίδα Έθνος, του Μπόμπολα. Δεν ζητώ ελεημοσύνη, μια βοήθεια ζητώ για να πληρώσει το αφεντικό μου τους φόρους για τα σπίτια του. Σας παρακαλώ, μην αδιαφορείτε στο δράμα ενός σπουδαίου ανθρώπου. Ό,τι έχετε ευχαρίστηση, σας παρακαλώ, please give. Give, give, and you the immigrant, give, give, thank you. Αυτός επί 40 χρόνια σας αγάπησε. Έδωσε τον καλύτερο του εαυτό. Τώρα που γέρασε και είναι ανήμπορος, βοηθήστε τον κι εσείς. Μην τον πετάτε. Θα είναι κρίμα να πάει σαν το αμπέλι στο σκυλί. Σας παρακαλώ, δώστε ό,τι έχετε ευχαρίστηση για να πληρώσει ο κύριος Μπάγκαλος τους φόρους στα 17 ακίνητα. Δώστε και σώστε πριν να είναι αργά. Save Μπάγκαλος, save a life. Η απόγνωση τον έχει κυριεύσει και φοβάμαι μην κάνει καμιά τρέλα. Save before it's too late. Σας παρακαλώ, δώστε τώρα για να μην τον δούμε σε μερικές μέρες στο Silver Alert. Το Silver Alert είναι αυτό. Με εδώ Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Που ο μήνας έχει 4 Δεκεμβρίου του 2012. Άλλη μια ιστορική μέρα. Θα κάνουμε στην πορεία μια μικρή αναφορά. Να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας, το είπαμε και πριν. 211-200-8200. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και από κινητό γράφουμε real. Αφήνουμε κενό, το SMS το περίφημο. Και το μήνυμά μας. Και αμέσως μετά αποστολή στο 54%. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε τώρα. Μια ανακοίνωση επίσης. Μας τη στέλνουν οι άνθρωποι, οπότε είναι καλό να τις διαβάζουμε. Η Λαϊκή Επιτροπή του Δήμου Παλίνης σας καλεί την Τετάρτη 5 12 2012, 7 το απόγευμα, 7 μουμού, στο Ινοποιείο Πέτρου, στην Παλίνη, δίπλα στον ΟΑΕΔ, για τη συγκρότηση Επιτροπής Ανέργων και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων μας για τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας των ανέργων και ανακούφισης των οικογενειών τους. Λαϊκή Επιτροπή Παλίνης, την Τετάρτη, την προσεχή, αύριο, 7 ώρα το απόγευμα στο Ινοποιείο Πέτρου στην Παλίνη. Προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι από εδώ και από εκεί στις γειτονιές να κρατήσουν ό,τι μπορεί να κρατηθεί ακόμα και να στηρίξουν ό,τι μπορεί να στηριχθεί ακόμα. Δεν εξαρτάται μόνο από αυτούς τους ανθρώπους όλη αυτή η διαδικασία, εξαρτάται και από τους άλλους. Αν θέλει κάποιος να στηριχθεί, αν έχει τα κότσια και να στηριχθεί, αν θέλει να κάνει κάτι παραπάνω από το να δέχεται κλεισμένο σε ένα σπίτι και καθισμένο σε ένα καναπέ, τη μοίρα και έτσι όπως αυτή τα τελευταία 2 χρόνια έχει ορίσει το ρυθμό της ζωής του. Μετά από μια σύντομη έτσι υπενθύμηση, είμαστε εδώ και αμέσως μετά και τις διαφημίσεις. Τι έκανα τώρα, περιμένουν να πάω για να αρχίσω. Μωράει στο διάλειο από εδώ πέρα. Να πάω και να γυρίσω σε 5 λεπτά. Δεν τρέπεσαι. Να ξεκινήσει τη διαδικασία και να φύγω. Κερί και κάπα και σίγμα σίγμα ύψιλον. Κερί και κάπα και σίγμα σίγμα ύψιλον. Ραπτοματική σενιάλε κόνι πανσυστήρικο. Δηλαδή είμαστε κομικοί. Κάθε βράδυ πρέπει κάποιος να πεθάνει ή κάποιος να ζήσει. Θα ενώσω τις δυνάμεις μου και θα συμπεριωθώ με τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Με τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Στην πάντα, στην πάντα. su un volata dopo giù in picchiata, si sale, si scende, che manca una peperonata, finché sbocchi, sta negli occhi, credi c'è, sì, credimi, necessiti, dose di catalessi. Είμαστε καλά. Σε ποιο τα λέτε αυτά? Καλά, καλώς. Μας ήσυχους να πούμε, ναι. Είμαστε καλά. Όχι άλλους φόρους. Όχι άλλες μειώσεις. Όχι άλλες απολύσεις. Αυτούς θέλατε. Αυτούς φάτε τους τώρα. Αυτή η κυβέρνηση των μαστευόμενων μάγων θα φτάσει να φορολογήσει και τον αέρα που αναπνέουμε. Αυτούς φάτε τους τώρα. Όχι άλλους φόρους, όχι άλλες μειώσεις, όχι άλλες απολύσεις. Τότε έχω την Ευρώπη αυτό. Και σε αυτό είμαι ξεκάθαρος ότι είναι η δικιά μας η θέση, η οποία θα είναι κοφτή θέση από εδώ και πέρα σε όλα τα ζητήματα. Αυτούς θέλατε, αυτούς φάτε τους τώρα. Όχι να τους φάτε όμως, όχι μόνο λόγια, δεν είναι μεταφορά, είναι κυριολεξία, το λέει ο Άδωνης. Αυτούς θέλατε. Αυτούς φάτε τους που θα ήταν και κοφτή η θέση του. Και ό,τι φόρο του έχουν πει άλλοι, όντως ήταν κοφτή η θέση του. Υπερασπίστηκε ακριβώς ό,τι εντολή δόθηκε από Ευρώπη, από Δουνουτού, από οποιονδήποτε απ' έξω. Πέντε φόρους του λέγανε. Έβαζε και ένα παραπάνω, όπως έλεγε και ο Στρουνάρας, έχουμε βάλει και 6 δις παραπάνω, ώστε να μην μας πουν τίποτα. Αυτό ακριβώς συνέβη 4 Δεκέμβρη σήμερα, το 1944, ξεκινούσαν τα περίφημα Δεκεμβριανά. Για την ακρίβεια είχαν ξεκινήσει από χτες μια διαδήλωση του ΕΑΜ τότε στην πλατεία Συντάγματος που είχε νεκρούς, γιατί είχαν βγάλει από τις ταράτσες των γύρω ξενοδοχείων και κυρίως της αστυνομίας που ήταν τότε εκεί που ήταν το Υπουργείο Εξωτερικών, τα πολυβόλα και θέρισαν στο ψαχνό τον κόσμο. Σαν σήμερα έγιναν κηδείες όλων αυτών, οι νεκρόσιμες ακολουθίες στην Μητρόπολη και μετά το πλήθος ανέβηκε πάλι στην πλατεία Συντάγματος. Χιλιάδες κόσμου, μπροστά υπήρχαν και πανό, στην αρχή προπορεύονταν τα φέρετρα, μάλιστα ένα από αυτά τα πανό είναι και μια χαρακτηριστική φωτογραφία και το αναφέρω επειδή το μήνυμα του πανό ισχύει ακόμα. Έλεγε όταν ο λαός είναι αντιμέτωπος με τον κίνδυνο της τυραννίας πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στις αλυσίδες και τα όπλα. Τότε διάλεξε ο λαός, τα αποτελέσματα μετά τα γνωρίζουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αν κάτι έχουμε να λέμε τον 20ο αιώνα στον τομέα υπερηφάνεια, ηρωισμός, αξιοπρέπεια, θυσία, αυτοθυσία των Ελλήνων, είναι αυτή ακριβώς η περίοδος. Ο 21ος δεν ξεκινάει με τα καλύτερα, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχουμε να λέμε τα ακριβώς αντίθετα βεβαίως μέχρι στιγμής, γιατί κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει αύριο. Κάπως έτσι, με την επέμβαση των Άγγλων, των ξένων δυνάμεων, με την πολύ καλά οργανωμένη οργάνωση Χ και τους ταγματασφαλίτες και όλους αυτούς τους Γερμανοτζολιάδες που ήταν με την πλευρά των προδοτών. Με την πλευρά των Γερμανών και οι ίδιοι προδότες και αμέσως μετά το τέλος του Παγκόσμιου Πολέμου και την ειρήνη έτσι όπως υπογράφηκε εν πάση περιπτώσει, έλυναν και έδαιναν στην μεταπολεμική Ελλάδα, κατέλαβαν πολύ καλές θέσεις και όλοι όσοι υπερασπίστηκαν την ελευθερία του τόπου, τον ελληνικό λαό τον ίδιο, γιατί τότε οι Γερμανοί εξόντωναν τον ελληνικό λαό, όλοι αυτοί λοιπόν που υπερασπίστηκαν με κόστος ζωής ή άλλο κόστος, συνέχισαν την πορεία τους, εξαίρων ίσια, σε διώξεις, σε φυλακές. Αυτή ακριβώς ήταν η Ελλάδα τότε. Ωραία παραδείγματα, ωραίες ιστορίες. Υπάρχουν και αφιερώματα σε πολλά site, είδα σήμερα. Φωτογραφικά έχει μια αξία να μπει κανείς να τα θυμηθεί. Γιατί κάνει και κύκλους η ιστορία. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε, ο λαός που δεν έχει μνήμη, δεν είναι καλό για τον ίδιο το λαό. Για όλους τους άλλους είναι πάρα πολύ καλό. Όλα αυτά τα σταματάμε, βάζουμε μια τελεία, γιατί μας ήρθε και άλλη διαφήμιση από το γραφείο της ρήξης με ΚΣΣΥ. Είναι όμορφος, είναι νέος, είναι έξυπνος, είναι ο άντρας που ξεχωρίζει. Είναι ο Λοβέρδος, τώρα και σε κόμμα Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας. Λοβέρδος, κάνουμε την ρήξη στην πολιτική. Λοβέρδος, για το χτες και το προχτές του τόπου. Με την ευγενική χορηγία μεγάλου και χρεωμένου καναλιού. Λοβέρδος. Γιατί η ρήξη γράφεται με κάπα. Λοβέρδος. Όλα αυτά, Ανδρέας Λοβέρδος, θα έχουμε να πούμε πολλά, γιατί και αυτός φαντάζομαι θα διεκδικήσει την ψήφο μας, μόνο τη μεγάλη παρέα όλων των μνημονιακών δυνάμεων που με πολύ μεγάλη επιτυχία σώζουν τον τόπο τα τελευταία 3 χρόνια, ο οποίος με τίποτα δεν θέλει να σωθεί και κυρίως ο ίδιος ο λαός, γιατί ξανά έρχονται μέτρα, νέα πακέτα για να ξανασωθεί από το πολύ σώσιμο που έχει προηγηθεί από τους προηγούμενους, οι οποίοι είναι οι ίδιοι με αυτούς που θα θέλουν να είναι και στο μέλλον. Υπάρχει ένα παράξενο σχήμα σε όλα αυτά. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Έρχεται και ο Πάνος Καμένος να δώσει τη δική του οπτική, αναλύει εκεί το τι ακριβώς συμβαίνει στον ευρωπαϊκό, οικονομικό και παγκόσμιο χώρο και αναφέρεται στα φαν. Τώρα μην ρωτάτε τι ακριβώς είναι τα φαν, ο Πάνος Καμένος ξέρει. Σας λέω όμως ότι υπάρχουν κερδοσκοπικά φαν και σήμερα έρχονται αυτά τα φαν με Έλληνες κατόχους των φαν, αυτός με έδρα την Ελβετία, στον κύριο Πρεντερή. Δεν θέλω να πω όνομα εταιρείας αυτή τη στιγμή. Τα χαρτιά από συγκεκριμένη εταιρεία, από συγκεκριμένο φαν, το οποίο είναι με έδρα στη Γενέβη και προείσταται Έλληνας. Λέει συγκεκριμένα... Ο επικεφαλής του φαν. Του φαν. It's very important to sit there and look at them face to face. Και αυτό το φαν, τα φαν είναι η δουλειά τους να κερδίζουν. Τα φαν είναι η δουλειά τους, μην μπερδευτείτε με τίποτα άλλο ότι ξέρατε. Πάνος Καμένος και αυτός θέλει να σώσει λίγο τον τόπο, όχι πάρα πολύ, γιατί προηγούνται κάποιοι άλλοι, όπως όλοι γνωρίζουμε και όπως όλοι βλέπουμε. Τι έχει μετά από όλα αυτά? Α, το πιο φαν που είναι ο λαός. Τώρα που το καράβι του Πασόκ έγινε 95% και μόνο ένα 5% έμεινε πάνω, πηδάει το ποντικάκι ο Λοβέρδος και νομίζει ποιος είναι και τι τον αγαπάει ο λαός για τα καλά που έκανε. Στην υγεία, στην εργασία, πες του χαιρετίσματα καλά. Θα πατώσει μαζί κι αυτός. Είναι εύκολο να μιλήσω με τον Κοσμά? Ποιο Κοσμά? Τον Κοσμά τον Λαμπίδη. Δεν έχω Λαμπίδη, έχω τον Ετωλό, θέλετε? Τον Ετωλό και τον Αμαρτωλό, ποιον από τους δύο? Μάλλον τον Αμαρτωλό. Αυτός είναι ο δικός σας, το ξέρα. Μισό λεπτό να συνδέσουμε Κοσμά Αμαρτωλό. Έλα Αποστολή, καλησπέρα, τι γίνεται? Γεια, καλά. Για πες. Τι να πω, τα ίδια, ξέρεις. Μια ζωή, σε παίρνουν οι ακροατές και σου λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας. Έτσι κάντε. Σε πήρε ένας και σου λέει να πεις εσύ ό,τι θες, πες. Α, εσύ είσαι αυτός? Ναι, ναι. Α, γιατί νομίζεις τους άλλους, δεν λέω ότι θέλω. Εντάξει, πες και εσύ όμως μια φορά το δικό σου. Δεν σου έχει δώσει κανένα το λόγο ποτέ. Ναι, ρε γαμώτο. Και δυσκολεύομαι. Όλοι αυτοί μιλάνε. Δεν με αφήνουν να μιλήσω. Μπράβο, φίλε. Ευχαριστώ. Τι μου λες, αυτός ο Λοβέρδος έκανε κόμμα? Κόμμα έκανε, τι να κάνει. Αφού το άλλο που ήταν πάει για τελεία, έκανε ένα κόμμα, μπας και μαζέψει ό,τι μπορεί να μαζέψει. Α, τι να μαζέψει, τους αμάζευτους. Και δεν μου λες. Μεγάλη επιτυχία. Εγώ δηλαδή τώρα σκέφτομαι ότι έχω αλλάξει γνώμη. Δηλαδή, άλλος ένας καθορός επιτέλους έκανε κόμμα για να πάρει καμιά επιχορήγηση. Δεν ήθελα να πω αυτό. Τέλος πάντων το έκανε γιατί υπάρχουν πολιτικές θέσεις. Ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ σοβαρές, ναι. Πολιτικές θέσεις. Να σου πω. Οι καλύτερες πολιτικές θέσεις είναι από τη μέση και πίσω. Βλέπεις καλύτερα. Πρέπει δίπλα στο ρήξη να βάλει και ένα προστάτη. Η προστάτη μπορεί να βάλει ελεύθερα ένα δίπλα το ρήξη, να βάλει ένα στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολιθώ. Ναι. Και να τραγουδήσει κιόλας, ρήξη στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολιθώ. Λοιπόν, η ονομασία του κόμματος Λοβέρδου δεν έπρεπε να είναι με ένα υποκοριστικό. Το ρίξε από το διάρρηξε, δεν βγαίνει? Ναι, Πασόκ δεν είναι ο Λοβέρδος, από πού αλλού? Ναι, σωστά. Καλή βδομάδα, καλό μήνα να έχουμε. Ναι, θα έχουμε. Να σου πω κάτι, ρε φιλαράκο. Τι μήνας, δεν θα είναι ολόκληρος ο μήνας. Ο μήνας θα είναι μέχρι τις 21, μετά καταστρεφόμαστε. Ό,τι και καλά, πριν δεν έχουμε καταστραφεί, 21 θα καταστραφούμε. Να σου πω κάτι, φιλαράκο μου, χρωδέ, είναι 3 ο μήνας, δεν μου έχει στείλει το ενίκιο από την καρσονιέρα αυτή που έχει στην Ολυμπίας. Εγώ. Μου χρωστάς 14 ενίκια. Εγώ ή περνάς μήνυμα για τον νικάρι σου? Όχι, για σένα ναι, μπερδάω μήνυμα. Δεν είχαμε συνεννοηθεί να πεις μετά χρωστάει και η Νέα Δημοκρατία στο Βοβό 14 ενίκια στο καινούργια γραφεία της Συγκρού. Ποιον Βοβό, αυτό που τον τσιπήσανε, που τον μαζέψανε? Ναι, ναι. Μαλάκια ναι, κάνει ναι. Και τον αφήσαν έξω, θα γλίτωνε κανένα νίκη η Νέα Δημοκρατία. Για εξήγησέ μου, σε παρακαλώ πολύ. Εάν πιάνω. Πολλές μέρες θέλω να το αναρωτιέμαι. Το 1/3, το 1/10 να έπιανε από αυτά που λέτε εσείς και εσύ και ο Θήμιος, αυτός ο κόσμος, αγόρι μου, θα έπρεπε να ζούσε ό,τι καλύτερα. Όχι η κυβέρνηση υφιστάμενη να υπήρχε. Θα έπρεπε να υπήρχε όχι μόνο το κριτήριο σωστά. Θα έπρεπε να ζούμε σε μια Ελβετία. Γιατί... Αλλά πού είναι αυτός ο κόσμος όλος, Βόζε, μου πεις γιατί τα λέτε. Τόσο καιρό που μιλάτε, δηλαδή είμαι εκτός εαυτού πλέον. Τόσο καιρό που μιλάτε, το 1/10 να έπιανε. βγαίνει. Αυτό ο άνθρωπο δεν θα βγαίνει στου δρόμου, αυτό ο κόσμο. Αποστολή. Έλα. Καλημέρα. Γεια χαρά. Σε παίρνουμε από τα ναυπηγεία Ελευσίνος. Όπα. Λοιπόν. Τσουγκράνα. Τσουγκράνα κανονικά να πει στον κύριο Σαμαρά να περάσει μια βόλτα να του κάνουμε ματσακόνι τα γυαλιά. Όπα. Γιατί είστε βίαιος, κύριε. Τον περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες να του πει στον κύριο Σαμαρά. Μην είστε τέτοιος. Δεν είμαστε τέτοιος. Να εκτιμάτε τουλάχιστον αυτούς που προσπαθούν να σώσουν τη χώρα. Περιμένουμε την ανάπτυξη και έχει έρθει πάρα πολύ ανάπτυξη. Να περάσει μια βόλτα από ναυπηγεία τη Ελευσίνα ειδικά. Τον περιμένουν από την πύλη. Εντάξει τώρα εσείς που είστε και στην Ελευσίνα. Ε? Και έχει και θάλασσα κοντά. Βεβαίως, θα τη δείτε πρώτη την ανάπτυξη που θα έρθει με βαπόρι. Έχουμε χαλάσει όλα τα δολώματα από το ψάρεμα και δεν ξέρω γιατί άλλο θα κάνουμε. Το θέμα, φίλε, είναι ότι τα δολώματα τσιμπάνε ακόμα. Όχι ότι εσύ βάζεις δολώματα. Η κυβέρνηση των μαστευόμενων μάγων θα φτάσει να φορολογήσει και τον αέρα που αναπνέουμε. Και ο κόσμος θα κρατά την αναπνοή του γιατί δεν θα έχει πια τίποτα να πληρώσει. Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός θα γίνει, αλλά από το Μάρτιο, όταν πάλι θα έχουμε πρόβλημα, θα έχουμε άλλη μια κρίση, κάτι θα μας δίνουν οι Ευρωπαίοι και θα πρέπει άλλο ένα πακέτο μέτρων να περάσει. Τότε να θυμηθείτε ότι και ο αέρας θα παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ο Φίλιππος Σαχινίδης έχει περάσει και αυτός από το Υπουργείο Οικονομικών και αυτός ευθύνεται για όλα αυτά τα πολύ ωραία που ζούμε τα τελευταία τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Και ένα χαρακτηριστικό ζήτημα για το οποίο εκδηλώθηκαν τεράστιες αντιδράσεις από τη δική μας την πλευρά ήταν το θέμα το οποίο αφορούσε τις συντάξεις των ατόμων με ολική αναπηρία. Και τι έγινε, μου λέγατε μια ιστορία, καταρρύθηκε και επανήλθαν. Ενώ η κυβέρνηση αποδέχτηκε τη δική μας την παρέμβαση και ψηφίστηκε μέσα στη Βουλή, την επόμενη ημέρα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ακυρώθηκε αυτό το οποίο είχε προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Έφερε πράξη νομοθετικού περιεχομένου και ακύρωσε πράγματα με τα οποία είχαμε ψηφίσει στην προηγούμενη Βουλή. Παρ' όλα αυτά όμως κάνουμε μαζί κυβέρνηση και παραμένουμε. Μπορεί να κάνει κάτι κακό η κυβέρνηση Σαμαρά, την οποία στηρίζει ο Σαχινίδης και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά δεν έχει σημασία και είναι και πολύ ευαίσθητο το θέμα. Είναι πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να κόψει επιδόματα και παροχές σε ανάπηρους. Σε ανάπηρους σε αυτόν τον τόπο. Χτες βγήκαν στους δρόμους. Οι ανάπηροι ήταν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα. Ο Μανώλης Πυργάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Παραπληγικών Ελλάδος, μας λέει. Όταν ένας βαριά κινητικά ανάπηρος δεν έχει, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να αγοράσει ένα ποδήλατο ψυχοθεραπείας ηλεκτρικό, για που αυτό θα τον βοηθήσει να έχει μια καλύτερη φυσική κατάσταση και μια συντήρηση, μέσα από την ίδια την αναπηρία θα προκύψουν και άλλες αναπηρίες. Άρα λοιπόν εγώ ή ο καθένας από εμάς θα στοιχίζω πιο ακριβά στο κράτος. Άρα πού είναι η οικονομία που μου ζητάει να κάνω? Σε τι να κάνουμε οικονομία? Στη διαχείριση της αναπηρίας. Πόσο απλό, πόσο αληθινό, πόσο αυτονόητο είναι αυτή η παρατήρηση που κάνει. Όλοι έχουμε γίνει ειδικοί δικαίως, διότι βλέπουμε τα όσα άδικα έρχονται και γίνονται, τα όσα παράλογα εφαρμόζουν αυτοί που υποτίθεται και πτυχία έχουν και σπουδές έχουν κάνει και ενσωματώνουν και μια διεθνή εμπειρία υποτίθεται επίλυσης προβλημάτων και γι' αυτό είναι εκεί. Και αντί να ζήσουμε αυτό, βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο, με τις αποφάσεις τους να δημιουργούν επιπλέον προβλήματα σε όλες τις κατηγορίες, τώρα και σε αυτήν την πολύ ευαίσθητη κατηγορία. Όταν ακούς όλα αυτά τα ηχητικά και όταν έβλεπες αυτές τις εικόνες χθες με τα τεχνητά μέλη που ακούμπησαν στο πεζοδρόμιο μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, είναι ό,τι πιο παράλογο μπορεί κανείς να σκεφτεί. Δεν φανταζόταν κανείς τα προηγούμενα χρόνια ότι θα φτάναμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι ανάπηροι να έβγαιναν στον δρόμο και να διεκδικούν και να λένε για αυτονόητα θέματα. Με λένε Παναγιώτη Δελιγιάννη, είμαι Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικών Αναπήρων. Σήμερα είναι 3η Δεκέμβρη, η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Δεν είναι γιορτή, είναι διεκδίκηση. Αντί να καθόμαστε να κάνουμε φιέστες και πανηγύρια, πρέπει να δώσουμε στο σύστημα να καταλάβει ότι η αναπηρία δεν είναι ούτε ανικανότητα, αλλά ούτε και να παίρνουν αποφάσεις για εμάς χωρίς εμάς. Δεν έχει καταλάβει το σύστημα τι σημαίνει αναπηρία, ποιο είναι το κόστος διαβίωσης. Καλά, το τρελό το άλλο είναι το εξής. Βγαίνει ένας νόμος και βγαίνει μια υπουργική απόφαση και καταργεί τον νόμο. Αυτό δεν έχει, ούτε στην Κάνα δεν γίνεται αυτό, ούτε στην Αφρική, ας πούμε. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, μια χώρα ευρωπαϊκή, που θέλουμε να είμαστε ευρωπαϊκοί, και να μην ισχύουν οι νόμοι. Καταργούνται με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, εξαιρεί μια ομάδα και όλους τους άλλους τους βάζει μέσα. Ένα απλό παράδειγμα θα πω. ότι ένα άτομο αναπηρία χρησιμοποιεί κάποια είδη τα οποία τα πληρώνει από την τσέπη του γιατί το σύστημα το ΕΟΠΗ δεν δουλεύει ακόμη και δεν έχει πληρώσει τα φάρμακα αυτά. Φανταστείτε λοιπόν αυτό που του κόβει συν 300 ευρώ το μήνα, πόσα μένουν για να ζήσει. Είπαμε, παραλογισμός στην Ελλάδα του 2012 ή αλλιώς πάση θυσία στο ευρώ. Έλα ρε Απόστολε. Έλα, τι κάνεις. Τι να κάνω, το μαλάκα, εντύπωση, υπομονή, διάφορα τέτοια. Καλά κάνεις. Καλά κάνω, ε. Τι έγινε και τι νέα. Θα δείτε το μαλακό σου τώρα τελευταία, πολύ όμως. Το έχετε ρίξει να μπορείς στο χάιδεμα, τον Αλέξη, δεν ξέρω, τέτοιες συμπάθειες δεν τις περίμενα. Εντάξει, μας ξέρεις τώρα. Εντάξει, όχι ρε παιδί μου, να πετώσω από σένα μια άλλη σοβαρότητα, δηλαδή με συγχωρείς τώρα. Αποφασίσαμε κι εμείς να πάμε προς την ΤΕΜΕΚ αριστερά. Όχι, όχι, δεν τα μπορώ αυτά, δεν τα μπορώ. Όχι, τι θες, γνήσια πράγματα, για αυτά τα βαριέμαι. Δεν είναι εποχές για γνήσια πράγματα. Δεν τα μπορώ ακριβώς, ναι, γιατί εντάξει. Είμαι ανάμεσα στο να ψηφίσω Τσίπρα την επόμενη φορά και Λοβέρδο. Δηλαδή κάτι αριστερό σίγουρα. Τελικά, δεν ξέρω τι από τα δύο. Είναι βέβαιο ο Λοβέρδος φτιάχνει κόμμα. Ναι. Έλα ρε. Μάλιστα. Εντάξει. Θα το βοηθήσουμε το αγόρι. Να κάνει για αυτό τον πρωθυπουργό λίγο. Ναι, σωστά. Γιατί έχει κάνει και με μεγάλη επιτυχία τον υπουργό. Έλα ρε Αποστόλη, πού είσαι. Έλα φιλέ. Τι έγινε, δεν... Εδώ παρακολουθώ λίγο Βενιζέλο κατά Χρυσής Αυγής. Ναι, και τι λέει αυτός. Απαντάει στις τιμένες ερωτήσεις που του κάνουν. Τι να πει. Τι να πει, ανάπηρος. Να σου... Ο Βενιζέλος προσπαθεί να βγάλει εκτός νόμου τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Το μόνο που καταφέρνει είναι να βγάλει εκτός βουλής το δικό του κόμμα. Όχι κάτι άλλο. Μάλλον μεγαλύτερο καλό κάνει στη Χρυσή Αυγή παρά κακό. Εδώ πέρα που λες που είμαι εγώ, δουλεύω κοντά στην Πύλο. Και φεύγοντας κάθε μέρα. Στην Πύλο, από την Πύλο με πέρυσι, πού βρέθηκες, παιδί μου εκεί. Τι να κάνω, Καλαματιανός είμαι εδώ, βρήκα δουλειά. Άκου να δεις τώρα, κάθε μέρα πηγαίνω εκεί. Άμα ψήφεις Νέα Δημοκρατία, μπορεί και να βρεις και εδώ δουλειά, αφού είσαι Καλαματιανός. Κάθε μέρα που φεύγω, που λες, περνάω από το δρόμο που πάει για Καλαμάτα και βλέπω στις ταμπέλες, έχει πάει ένας μαλάκας με σπρέι και έχει γράψει Αντώνη, σώσε μας. Αντώνη για την πατρίδα. Λευτεριά, Αντώνη. Λευτέρωσέ μας, Σαμαρά. Σωστό. Πόσο βλάκας μπορεί να είναι αυτός. Πόσο πατριώτης να λες, φίλε. Όσο πατριώτη που ελπίζει το σώσμα τη πατρίδα, όχι να καταστραφεί σαν και εσά. Άκουσα κάτι, είναι και στεναχωρέθηκα, είναι αλήθεια. Ναι, είναι. Ο Λοβέρδος έφυγε. Δυστυχώς, ό, δεν έφυγε. Τι. Το έχει δίπορτο για την ώρα. Για την ώρα το έχει δίπορτο. Απλά έγινε μια συνιστόσα. Αποστόλη, μη με κόψει, ρε στάρκια μα, ρε Αποστόλη. Τα δικά σα και τα δικά μα όχι. Εγώ σε αυτόν ελπίζω. Για πες μου, αυτός ο Τουλομωτήρης, ο Άρης, ο Σαλόμης, τι άλλο κάνει, τι δουλειά κάνει. Είναι κομψός, τι άλλο να κάνει. Είναι κομψός και πληρώνεται γι' αυτό. Τι. Και κάνει και βουτιές, σε κάνει πισίνες, σε ταράτσες δικές του είναι, δεν θυμάμαι. Και εσείς τσαχπίνεις, αλλά δεν είναι δουλειά αυτό. Και εγώ με τσαχπίνεις, ναι, και εγώ με τσαχπίνεις, ναι, μια πισίνα δεν με χωράει μέσα. Διάβασα λοιπόν το ξεβράκωμα του Μιχαλιάκου της Χρυσής Αυγής στο hot dog. Mm. Και έχω πάθει σοκ, γιατί διάβασα πολλά που δεν ήξερα. Και... Τι δεν, ωραία, δεν ήξερες. Διάβασες τίποτα που δεν φανταζόσουν για τον Μιχαλιάκο. Εντάξει, θα φανταζόμουν, απλά είναι η επιβεβαίωση. Ότι τον μαντρώνανε οι μπάτσοι και ρουφιάρευε τους δικούς του, αυτό δεν παίρνει για το μυαλό σου. Έπεσε από τα σύννεφα. Όχι, απλά. Που ο Μιχαλιάκος προκειμένου να σώσει τον κόλο του, ρουφιάρευε τους άλλους τους δικούς του. Πολύ ρουφιάνεσαι όμως, δεν υπάρχει. Εντάξει, και πολλά άλλα που σου λέω δεν τα ήξερα. Ότι εσύ περίμενες ότι ο Μιχαλολιάκος έχει αξίες, ας πούμε. Όχι, δεν περίμενα ότι έχει αξία. Και έπεσε από τα σύννεφα, με δουλεύεις. Τα κασιδιάρικα, όλα αυτά που βλέπεις και χαίρονται εδώ πέρα που κάνουν. Νομίζω ότι δεν τα βλέπει ο Μιχαλολιάκος που ανεβαίνει η δημοτικότητά τους. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι. Αν δεις τον κασιδιάρι μια νύχτα και σταματήσει να υπάρχει, γιατί νύχτα θα φύγει. Μην παραξενευτείς. Μην νομίζεις ότι τον φάγανε αριστεροί. Οι δικοί του τον φάγανε. Ο δικός του συγκεκριμένα. Καλά, εννοείται. Επειδή ανεβαίνει η δημοτικότητα. Αλίμονό μας, αν μας κυβερνήσει ο Τσίπρας, θα μας αποτελειώσει. Δεν θα έχουμε αποτελειωθεί μέχρι τότε. Θα αφήσουν λίγο για τον Τσίπρα να μας αποτελειώσει, μακάρι. Μακάρι, γιατί είναι και νέο παιδί. Ναι, θα τα βάλει και με την Εκκλησία. Θα τα βάλει και με τον κόσμο, θα δεις. Ποιος θα τα βάλει με την Εκκλησία. Δεν τα έχει βάλει ακόμα, θα τα βάλει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θα τα βάλει με την Εκκλησία. Ψηφίστηκε τότε που ψηφίστηκε. Ο Τσίπρας χριστιανός δεν είναι. Θα τα βάλει ο Τσίπρας με την Εκκλησία. Ο Τσίπρας είναι χριστιανός και με το ευρώ. Τι σημαίνει αυτό, μηδέν πιθανότητες να τα βάλει με την Εκκλησία. Είναι ό,τι είναι και οι παπάδες. Χριστιανοί και με το ευρώ. Μια χαρά τα βρίσκουν. Χαζός είναι ο Τσίπρας να διώξει χριστιανούς τώρα. Ναι, αυτό σου λέω. Μετά από την τρίτη τετραετία μπορεί. Από δεν είναι χριστιανός αυτός. Χριστιανός μπορεί να μην είναι, έμπορας μια χαρά είναι. Εδώ τελειώσαμε. Τα υπόλοιπα αύριο, ακολουθεί Λαός και αμέσως μετά Μαγκαζίνο. Γεια σας. Έλα, Απόστολε, τι έγινε? Έλα, καλά. Να σου πω, τι είπε αυτό ο Ραγκούση, ρε φίλε, στην Κάτια τη Μάκρη? Είπε ωραία πράγματα, δεν τον άκουσα, αλλά είμαι σίγουρο. Φοβερά πράγματα, ότι ανθίζουν τώρα τα λουλούδια τη σοσιαλδημοκρατία. Πού ζείτε, πού ζει το άτομο? Τι να κάνει ο άνθρωπο, παιδί μου, τόσο καιρό είναι εκτό. Το έχει ρίξει ό,τι βρει. Καπνίζει τι πευκοβελώνε, έχω ακούσει. Ναι, δεν είναι καμένο. Ρουφάει ό,τι βρει, καπνίζει ό,τι μπορεί. Καλά, βάλτε όταν. Οπότε λέει διάφορα, έλα, γεια. Πώ άσπρισε το μαλλί του, νομίζει? Γεια. Ναι. Ας πω, το παίζετε δημοσιογράφηση εκεί πέρα? Αυτή τη στιγμή το παίζουμε γενικώς. Άμα δεις τι βλέπω έξω από το τζάμι του στούντιο. Αχ, πέδαρος. Ναι. Ο ηλεκτρολόγος είναι, αλλάζει τη λάμπα? Όχι. Ποιος είναι? Δεν μπορώ να πω. Οχοχοχοχο. Ναι, ναι. Καλά, να σου πω, έχουν γίνει. Καρές γουρό, μόνο αυτό θα σου πω. Άμα. Σπαστό δηλαδή, όχι γουρό, σπαστό. Καρές, σπαστό, ξανθό, τέλος. Οχ, πήγες και το παίζω κι εγώ δημοσιογράφος. Έλα να το παίξουμε μαζί, δημοσιογράφοι. Έρχομαι τώρα. Τι ήθελες? Κοίταξε, αυτό παίζετε δημοσιογράφοι με αυτό που βλέπετε, αλλά έχουν γίνει τόσες. Απαπα, βάζει και τα χέρια στην κολότσοπη. Εγώ φταίω, μωρή. Έχουν γίνει μνημόνια, έχουν γίνει δόσεις, έχουμε πάρει. Το κύριε Βασίλη για να σχολιάσει δεν τον έχετε πάρει καθόλου. Τι να το κάνω, παιδί μου, ποιο κύριε Βασίλη να σχολιάσει τώρα? Προλαβαίνω, σου λέω. Έχω άλλη δουλειά, βλέπω άλλα τώρα. Καλά, καλά. Τρέλα είναι, έξω από το τζάμι καλύτερο και από ήλιο είναι. Άμα. Έχει μουντάδα φαντάσου έξω και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Χαρά Θεού είναι εκεί μέσα, Θεού μόνο, χαρά οφθαλμού. Έρχομαι. Κλείνω και έρχομαι. Ναι, φτάνεις. Εγώ φτάνω. Πήρα να σου πω ότι δεν ενημερώνει σωστά τον κόσμο. Ναι, αυτό γενικώς είναι αρχή μας. Είναι αρχή σας. Γιατί δεν λες και τα καλά που κάνει η Μέρκελ? Γιατί δεν λες ότι τώρα θα ανοίξει το κοινωνικό τουρισμό στη Γιάρο, τη Λέρο και τη Μακρόνισο? Άντε, μακάρι, μπας και μάθηκαν και η ιστορία. Θα μας περάσει όλους από εκεί και επειδή θα γνωστάμε. Α, ακόμα καλύτερα, να έχουμε να λέμε. Εγώ δεν είχα τι να λέω. Μπράβο. Έχω φτάσει τόσο χρόνο, δεν έχω την πω στα εγγόνια. Μας γίνει κάτι τέτοιο τουλάχιστον, να έχουμε να λέμε ότι κάτι ήμασταν. Μούφα, αλλά τέλος πάντων θα λέμε ότι όλοι μαζί ήμασταν μια ομάδα αντιστασιακή. Μας στείλανε στη Γιάρο και έγινε ένα πράγμα. Κοινωνικό τουρισμό, σου λέω, κοινωνικό τουρισμό. Καλημέρα, Βαστολάκο. Καλημέρα, Φιλαράκο. Μαλάκα, με ευχαρίστησε η κόρη μου σήμερα γιατί λέει ότι της έκανα ένα μελόν για να δουλεύει για τα επόμενα 50 χρόνια. Είναι 14. Τι έκανε, την έριξε στο πεζοδρόμιο? Όχι, αδερφούλη μου. Τι δουλειά θα είχε 50 χρόνια? Μου λέει, μπαμπά, για τα επόμενα 50 χρόνια θα κάθομαι και θα με βλέπεις και θα με ταΐζεις. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα, ρε φιλέ. Πρώτα να εξηγηθούμε έτσι για μία λέξη, η οποία μην φας και κανένα πρόστιμο να με. Η λέξη πηδάω. Δηλαδή, άμα σου πω ότι εγώ χθες το βράδυ στην κρεβατοκάμαρα πήδαγα. Άμα είσαι ΣΥΡΙΖΑ, είναι πρόστιμο. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Άμα σου πω ότι την προηγούμενη νύχτα πήδαγα στην κρεβατοκάμαρα. Δηλαδή, εγώ εννοώ ότι πήδαγα από το ένα κρεβάτι στο άλλο. Για να μην παρεξηγηθεί η λέξη, δηλαδή. Πόσα κρεβάτια έχετε στην κρεβατοκάμαρα? Έχουμε δύο κρεβάτια. Να. Γιατί? Γιατί θέλει αγκαλιά στο διπλό, Καλά κάνεις. Αν τη βάλεις στο διπλό, είναι σπαστικό αυτό. Το πράγμα όλο αγκαλίτσα. Καλά τις έκανες, άλλο κρεβάτι. Ρε σε, να σου συχαμένη. Α, καλά. Έλα, πες μου. Να σου πω, όταν μπαίνουν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Σαμαράς και ο Κουβέλης, τους βλέπω είναι σοβαροί, κατεβασμένα τα μούτρα. Ο Κουβέλης είναι και όταν βγαίνει. Ναι, κάτσε να σου πω όμως. Α, πες το. Όταν βγαίνουν είναι στην τρελή χαρά, ναι, άμα και χαμόγελα και εντάξει, ξέρω εγώ, πετύχαμε και τα. Ρε σε, μήπως ο Καλαματιανός τους ντουμανιάζει με κάνα τσιγάρο ή τους πηδάει. Λες, μακάρι. Ή τους τα κάνει και τα δύο. Μακάρι, ένα από τα δύο, μακάρι και τα δύο, δεν ξέρω. Εγώ αν το κάνει αυτό θα τον εκτιμήσω. Δεν έχω άλλο λόγο. Αν τα κάνει αυτά, εγώ τον εκτιμώ. Κατάλαβα, αλλά η λέξη πηδάω δεν εννοώ πηδάω. Αλλά και πάλι. Ναι. Και πάλι. Δηλαδή εσύ. Έλα. Όπως βλέπεις τώρα από πίσω, να σου το πω εγώ, γιατί από πίσω γίνει τη δουλειά χθες. Ναι. Όπως βλέπεις αυτό το σκαλωτό το μαλλί από πίσω σου βγαίνει να κάνεις αυτό. Κοιτάξτε να δεις. Έτσι πως τον βλέπεις κολόγερο με το μαλλί το σκαλωτό το πάλιο των προπάπων μας. Δεν θες να του ρίξεις μια κλωτσιά έτσι πως τον βλέπεις γέρο? Αυτό που σου βγαίνει σε κάθε γέρο που το βλέπεις. Κοιτάξτε να μπορεί να το δεις αυτό. Αν του πεις στα διάλαπα εδώ πέρα, δώσε μια κλωτσιά να πάει στα διάλα. Αλλά κλωτσιά με σεβασμό. Όλο αυτό το σεβασμό πρέπει να έχουμε στους γέροντες. Άιντε μαλάκα. Τι έκανα τώρα, περιμένουνε να πάω για να αρχίσω. Φοράει το διάλογο από εδώ πέρα. Να πάω και να γυρίσω σε 5 λεπτά. Δεν τρέπεσαι. Να ξεκινήσει τη διαδικασία και να φύγω. Και ρι και κάπα και σίγμα σίγμα ύψιλον. Και ρι και κάπα και σίγμα σίγμα ύψιλον. Ραπτοματική σενιάλε κόνη πάσης. Δηλαδή είμαστε κομικοί. Λαπαρέκιο στάβι πραντοφόρικο. Ασκοπέ του πόσου δίτε νάρο δεν και στόρι.